Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, we wtorek, mamy 18 czerwca, jest godzina 8. Robert Grzędowski przy mikrofonie, w studiu także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, czas na serwis trójki. Polska chce wyjaśnień od Niemiec w sprawie rodziny migrantów przewiezionej do Sinowa Dolnego. Nie ma zgody w sprawie podziału najważniejszych stanowisk w Unii, dogrywka na kolejnym szczycie. Sanepid wyjaśnia sprawę masowego zatrucia w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Zachodniopomorskiem. Kierownictwo MSWiA i Straży Granicznej domaga się od niemieckiej strony wyjaśnień w związku z incydentem z uchodźcami. A w piątek w nocy dwa niemieckie radiowozy przyjechały do Sinowa Dolnego w Zachodniopomorskim i wysadziły na parkingu 5-osobową rodzinę migrantów. Polskie służby mówią o naruszeniu procedur. W piątek szef MSWiA będzie rozmawiał o tej sprawie w Berlinie ze swoim niemieckim odpowiednikiem. Niemiecka Straż Graniczna nie powinna w taki sposób cofać na polską stronę uchodźców, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik szefa MSWiA. Procedury są jasne. Trzeba informować o zatrzymanych migrantach strony, z której takie osoby przyszły, w tym wypadku Polskę. Ta sprawa jest wyjaśniana. Mogę powiedzieć w sposób bardzo delikatny, że ubolewamy, że doszło do niedopełnienia tych procedur i zrobimy wszystko, żeby do podobnych incydentów w przyszłości oczywiście nie dochodziło. Komendant Straży Granicznej będzie na ten temat rozmawiał ze swoim niemieckim odpowiednikiem jutro, a szef MSWiA, minister Tomasz Siemoniak, kwestie te omówi z szefem niemieckiego resortu spraw wewnętrznych w najbliższy piątek. Polska Straż Graniczna obecnie szuka uchodźców przewiezionych z Niemiec. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na szczycie w Brukseli bez porozumienia w sprawie najważniejszych stanowisk w Unii. Przywódcy 27 nie uzgodnili, kto stanie na czele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i unijnej dyplomacji. Poinformował o tym na zakończenie spotkania obecny przewodniczący Rady, Charles Michel. To była dobra dyskusja, która według mnie szła w dobrym kierunku, ale jeszcze dziś na tym etapie nie ma porozumienia. Partie polityczne przedstawiły swoje propozycje i będziemy w najbliższych dniach pracować, by przygotować decyzję do zatwierdzenia. Ta ma zostać podjęta na następnym szczycie w przyszłym tygodniu. Centroprawica, czyli Europejska Partia Ludowa, stawia na Ursulę von der Leyen, która ma być szefową komisji na drugą kadencję. Najwcześniej jutro mają być znane wyniki badań próbek po masowym zatruciu pokarmowym, do którego doszło w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Pogorzelice w Zachodniopomorskim. Zachorowało 40 osób, w tym personel. Trwają badania próbek, mówi rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan. Pobrano wymazy od personelu bloku żywienia, osób chorych, wymazy z rąk od personelu żywienia, wymazy sanitarne z powierzchni i pobrano żywność do badań. Poszkodowani to w większości osoby starsze. Nikt nie trafił do szpitala. Do Polski dociera pierwsza w tym roku fala upałów. W wielu regionach temperatura przekroczy 30 stopni. Ostrzeżenia przed upałem wydane zostały dla regionów południowo-wschodnich. Zaczną obowiązywać po południu, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Śmigrodzka. Tam temperatura będzie osiągała, a może nawet lokalnie przekroczy 30 stopni. Środa również będzie dniem upalnym, zwłaszcza południowej, wschodniej części kraju. I tutaj nawet jeszcze cieplej, do 32 stopni. Upał zwiększy zagrożenie pożarowe w lasach. Ściółka będzie sucha jak papier, podkreśla rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski. To powoduje, że ściółka jest podatna na nawet najmniejsze źródła ognia, czyli niedopałki papierosów, jakieś nierozważne rozpalanie ognisk czy grillowanie. Upalne powietrze na południowym wschodzie pozostanie do środy i powróci po dwóch dniach w sobotę. Marta Szulborska, Polskie Radio. Zapach najsłynniejszego dzieła sztuki w polskich zbiorach odtworzyli naukowcy i konserwatorzy z Krakowa. Chodzi o damę z gronostajem Leonarda da Vinci. Pierwsi zwiedzający już w tym miesiącu poczują zapach słynnego dzieła prezentowanego w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Zna go już Paweł Pawlica, który rozmawiał z Elżbietą Zygier, główną konserwatorką Muzeum Narodowego. Opakowujemy zapach. On jest zamknięty w takim pięknym, eleganckim pudełku. W nim znajduje się nie fiolka, znajduje się pisak, w którym uwięziony jest zapach. Ten pisak nie pisze, ten pisak trzeba otworzyć. Powąchajmy. I co tu czuć? Zapach przyjemny, zapach cytrusowy, prawdopodobnie deski orzechowej, na której obraz jest namalowany, ale też zapach tego wszystkiego, co w tym obrazie się skumulowało przez te kolejne wieki. Naukowcy z Krakowa we współpracy ze specjalistami ze Słowenii wspólnie pracują nad powstaniem odoteki, pierwszej na świecie biblioteki zapachów obiektów zabytkowych. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po ósmej to czas na sport. Norbert Michalak. Francja nie zachwyciła, ale liczy się wygrana. Grupowi rywale Polaków podczas trwających piłkarskich mistrzostw Europy Francuzi pokonali Austriaków 1-0, ale po samobójczym golu Maksymiliana Webera. Za to niespodzianka w grupie E. Belgia przegrała ze Słowacją 0-1. Bramkę dla Słowaków zdobył Iwan Szranc. W drugim spotkaniu tej grupy Rumunia pokonała Ukrainę 3-0. A jeśli chodzi o polskich piłkarzy, po meczu z Holandią to są dobre informacje. Informacje o nich z Hanoweru Filip Jastrzębski. Z naszej kadry dotarły dobre wieści. Robert Lewandowski trenował indywidualnie, ale już z piłką i w korkach, a to progres. Wszystko wskazuje na to, że kapitan będzie gotowy na piątek. Rehabilitacja jego jest na dobrym poziomie i dojdzie prawdopodobnie do meczu już z Austrią. Zapowiada selekcjoner Michał Probierz. To na pewno dla nas bardzo ważny zawodnik i mam nadzieję, że Paweł Dawidowicz dojdzie i ta rywalizacja w zespole się jeszcze wzmocni i na pewno nie poddajemy się, bo trzeba zrobić wszystko, żeby spróbować jeszcze teraz te dwa mecze wygrać i na pewno się nie poddajemy. My wierzymy w to, że jako zespół się jeszcze bardziej stalimy i będziemy mocniejsi. Najbardziej w meczu z Holandią ucierpiał Bartosz Salamon, który doznał urazu stawu skokowego oraz ręki. Ma wrócić do pełnego treningu. Indywidualnie trenował Jakub Piotrowski. W meczu z Austrią Polacy muszą wygrać, jeśli myślą o wyjściu z grupy. To będzie klucz, żeby myśleć dalej o wyjściu z grupy, więc ten mecz z Austrią będzie o wszystko. To pełen nadziei Jakub Moder. Czekamy zatem na piątek. A mecz z Austrią właśnie w piątek o 18:00. Wielki transfer w roli głównej. Polka Ewa Pajor jak Robert Lewandowski dołączyła do FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski po 9 latach opuściła Wolfsburg. Z Barceloną podpisała kontrakt do 2027 roku. Koszykarze Boston Celtics zdobyli tytuł mistrzowski amerykańskiej ligi NBA. W piątym meczu finałowym Celtowie pokonali Dallas Mavericks 106-88. Norbercie, zostań jeszcze chwilę. Posłuchajmy telefonu od słuchacza. W sprawie tego pytania o piłkarza, o obrońcę, który teraz leci w audycji, Jerzy Gorgoń. Czy to jest dobra odpowiedź? Blisko, blisko, ale nie. No to poprosimy o podpowiedź jakąś. No, dobrze, podpowiedź. Dobrze. Grał na 4 mundialach. O, proszę zapamiętać i wziąć to pod uwagę. A jeśli chodzi o pogodę, to proszę wziąć pod uwagę to, że wtorek będzie upalny, choć mieszkańcy północy kraju mogą liczyć na po prostu mocno ciepły dzień, ale już na południowym wschodzie szykuje się aż 30 stopni Celsjusza. Miejscami możliwe będą dziś przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz? No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną. No sprytnie. Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid.

Pamiętajmy, że to jest nagranie z monitoringu, więc będziemy chcieli mieć w tej sprawie szczegółowy raport też od Niemców, ale takie historie są niedopuszczalne. One są po prostu niedopuszczalne, to znaczy obojętnie jakiego kraju to dotyczy. Czy to jest Słowacja, czy to są Niemcy, funkcjonariusze tych państw na pewno nie mogą działać na terenie Polski bez zezwolenia Polski. Dzisiaj Komitet Stały Rady Ministrów ma się zająć ustawą o użyciu broni. Ta ustawa jest nowelizowana po zatrzymaniu trzech żołnierzy, którzy oddawali strzały na przejściu polsko-białoruskim. Dwóch z tych żołnierzy ma postawione zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień. Czy już się pojawiają takie zastrzeżenia, że te przepisy, które rząd chce wprowadzić, są za daleko idące, że właściwie żołnierze będą mogli strzelać bez uzasadnienia do ludzi? To jest nieprawda, jeżeli chodzi o różnego rodzaju takie zastrzeżenia, które się pojawiają. Po pierwsze, zmieniamy ustawę o obronie ojczyzny. Po drugie, te zmiany są potrzebne ze względu na to, co dzieje się na granicy. Po trzecie, pamiętajmy, że my tych żołnierzy jako państwo polskie wysyłamy na granicę, żeby stali w naszej obronie. Oni nas bronią. Oni są tam wysłani przez rząd, ten i poprzedni, i każdy inny rząd na naszym miejscu zachowałby się dokładnie tak samo. Do tej pory 25 żołnierzy w ciągu tych ostatnich lat, od samego początku, zostało poszkodowanych albo rannych. Mamy też śmierć naszego żołnierza na granicy. I państwo w takiej sytuacji musi działać i dać narzędzia żołnierzom, żeby ci w sytuacji zagrożenia życia swojego albo zagrożenia życia swoich kolegów mogli używać broni, no bo nie oszukujmy się, no żołnierze mają broń i umieją jej używać. Ale powinni używać odpowiedzialnie. Powinni używać odpowiedzialnie. Nic się w tej sprawie nie zmienia. To są przepisy, które dotyczą ochrony granicy i może powiem coś, co wydaje się z jednej strony oczywiste, ale wydaje się, że dla wielu oczywistym nie jest. Żołnierze są od tego, żeby bronić ojczyzny. Po drugiej stronie mamy absolutną brutalizację, mamy ataki na żołnierzy, ataki nie tylko kamieniami czy konarami, ale też mamy śmierć żołnierza na granicy, mamy użycie noży, mamy sygnały o tym, że tam może dojść do eskalacji. I musimy zapewnić żołnierzom bezpieczeństwo, prawne działania. Ale organizacje obrońców praw człowieka apelują, żeby też szanować prawa migrantów, a nie tak jak było chyba w tym przypadku, bo z materiałów prokuratury wynika, że ci dwaj z tych trzech żołnierzy przekroczyli swoje uprawnienia. Pan widział ten film? Nie mogę mówić o sprawach, które dotyczą śledztwa, natomiast jeżeli chodzi o zmiany w prawie, one nie dotyczą jednego czy drugiego przypadku. One dotyczą wniosków, które płyną z ostatnich miesięcy i lat, z tego co słyszymy od żołnierzy, od funkcjonariuszy Straży Granicznej i od policji, bo my musimy dać żołnierzom narzędzia. I powiem państwu wprost. Żołnierze używają ognia na granicy, używają ostrej broni, ale mają też całe spektrum innych narzędzi, o których zaraz powiem. Więc po pierwsze chodzi o to, że druga strona zna nasze techniki i to, co mówimy nawet dzisiaj w studiu, jest analizowane przez służby białoruskie i rosyjskie i jest wykorzystywane później przez tych ludzi na granicy. Więc, że tak powiem, już grupy, które są po drugiej stronie, nieco uodporniły się na przykład na strzały ostrzegawcze. To nie chodzi o to, żeby żołnierze dzisiaj mieli strzelać. Chodzi o to, żeby mieli prawną możliwość użycia broni w ostateczności, kiedy ich życie i zdrowie będzie zagrożone, a nie żeby żołnierz wtedy zastanawiał się... Ale to już dzisiaj przepisy na to pozwalają. Chodzi o to, żeby żołnierz nie zastanawiał się, co ma zrobić w takim momencie. Chodzi o to, żeby mógł działać zgodnie ze swoim wyszkoleniem. Ale zawsze użycie broni palnej jest środkiem ostatecznym. W tej ustawie będziemy też zmieniać cały zakres przepisów, który dotyczy na przykład użycia specjalistycznego sprzętu, który jest stosowany przez funkcjonariuszy prewencji, siatek, armatek wodnych, całe spektrum narzędzi. Ale może tam powinni być kierowani bardziej doświadczeni żołnierze, a nie tacy tam młodzi są kierowani... mężczyźni, jak ten chociażby, który niestety zginął tam na tej granicy. Pani redaktor, też żebyśmy sobie powiedzieli jasno, jak to wygląda. My dzisiaj na granicy mamy około 6 tysięcy polskich żołnierzy. Zostali skierowani w ciągu ostatnich miesięcy i to są te zmiany, które poczyniliśmy od 1 stycznia, najbardziej doświadczeni żołnierze właśnie w tym kierunku. To znaczy żołnierze, którzy mieli do czynienia z misjami policyjnymi, czy quasi-policyjnymi, czy stabilizacyjnymi, między innymi w Kosowie. Ale rotacja tych żołnierzy w ciągu 2 lat jest na tyle duża, że tam będą żołnierze różni, ale będą żołnierze zawsze po przeszkoleniu. Więc my od samego początku, od 1 stycznia zmieniliśmy program szkolenia, tak żeby każdy, kto trafia na granicę, był przeszkolony właśnie w tym zakresie. Wszyscy żołnierze będą też przeszkoleni, jeżeli chodzi o używanie broni gładkolufowej. Wszyscy żołnierze będą przeszkoleni ze stosowania innych technik poza bronią palną, ale musimy sobie to jasno powiedzieć. Żołnierze mają broń ostrą, bo są żołnierzami. Oni zostali skierowani na granicę przez państwo polskie, dlatego że Straż Graniczna i policja nie były w stanie udźwignąć tego ciężaru, który wiąże się z obroną granicy na odcinku ponad 400 kilometrów, gdzie za każdym razem dochodzi do różnego rodzaju zagrożeń dla tych żołnierzy. I jeszcze jedna rzecz. Podjęliśmy też decyzję i już jesteśmy na etapie realizacyjnym modernizacji tej zapory na granicy między Polską a Białorusią. To jest jedna z przyczyn też tego, że polscy żołnierze dzisiaj są zagrożeni, bo sforsowanie tego płotu zajmuje dzisiaj migrantom 15 sekund przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Przy użyciu lewarka. Dobrze, ale to, to jest rzeczywiście coś nieprawdopodobnego. Chcę zmienić temat i chcę pana zapytać. Ja bym chciał, żebyśmy chociaż w tej sprawie nie zmienili tematu, tylko jeszcze jedną rzecz dopowiedzieli, że 1,5 miliarda złotych zostało wydane na coś, co kompletnie nie działa, co dzisiaj tak naprawdę jest antydziałaniem, bo ten płot powoduje, że żołnierze mają ograniczone spektrum widzenia, dlatego że on został tak skonstruowany, że w każdej chwili w miejscu, którego żołnierz nie widzi albo strażnik nie widzi, może dojść do przekroczenia granicy i do naruszenia granicy państwowej. Jak rozumiem, chce pan skrytykować poprzedników z Prawa i Sprawiedliwości, ale ja chcę pana zapytać, bo w czerwcu miało być skierowane doniesienie do prokuratury po badaniu działania podkomisji Antoniego Macierewicza. Czy te doniesienia macie już gotowe? Większość pracy została rzeczywiście wykonana. Ja też chciałem państwa poinformować, że pierwsze z tych zawiadomień zostało skierowane. To znaczy skierowaliśmy zawiadomienie do pana ministra Bodnara i ono jest w trakcie realizacji. Już dwa śledztwa się rozpoczęły. Czyli pierwsze, które dotyczy niszczenia dowodów przez komisję Macierewicza i drugie, które dotyczy niszczenia Tupolewa. Więc jakby te sprawy, dwa śledztwa się rozpoczęły, one się toczą i już ta sprawa jest w prokuraturze. Jeżeli chodzi o sprawy, które dotyczą MON-u, też mam dla państwa ciekawostkę, bo w ostatnich tygodniach trafiliśmy na bardzo ciekawy materiał dowodowy, czyli kilkadziesiąt zalakowanych kopert, które zostało wysłanych w takim trybie zupełnie ekstraordynaryjnym przez ludzi, którzy pracowali kiedyś z Antonim Macierewiczem. Te koperty zostały skierowane do Biura Historycznego w rygorze niejawności. Jeszcze pamiętajmy, tam niedawno był pan Cęckiewicz. I co było w tych kopertach? No właśnie to jest dzisiaj przedmiotem postępowania, nie mogę mówić o szczegółach, natomiast to będzie oczywiście zawarte też w raporcie. Trafiliśmy też na kilka tysięcy dodatkowych materiałów z władzy lotniczej, które zostały przekazane zespołowi pana pułkownika Błacha, więc wydaje się, że w tej sprawie będziemy potrzebowali dodatkowych kilka tygodni, żeby sprawę zbadać. Pewnie sprawę zamkniemy w związku z tym mniej więcej do końca wakacji. Czyli ile będzie tych doniesień w sprawie Macierewicza i jego podkomisji smoleńskiej? W sumie? Zna pani moje zdanie. Ja nie chciałbym wpływać tutaj na działalność zespołu. Jeżeli to ode mnie by zależało, to ci ludzie nie tylko mieliby zarzuty, ale jakby już dawno nie byliby w polityce. Natomiast umówiliśmy się tak, że zespół działa niezależnie od polityki. To są wojskowi, wybitni znawcy audytu wojskowego, ludzie, którzy się zajmują tym od lat, którzy pracowali zarówno z ministrem Błaszczakiem, Siemoniakiem, jak i Kosiniakiem-Kamyszem. I ci ludzie mówią jasno, że doszło do naruszeń wielu przepisów prawa, zarówno jeżeli chodzi o kwestie powołania komisji, jak i rzetelności działania tej komisji, jak i tego wszystkiego, co komisja robiła w kwestiach finansowych. I będzie sporządzony raport, który będzie przedstawiony opinii publicznej. Potrzebujemy kilka dodatkowych tygodni, ale ze względu na materiały, które ciągle wpływają. Powiem państwu, ja to już mówiłem publicznie, ale chciałbym, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że 2 lub 3 tygodnie zajęło nam znalezienie oryginału raportu Millera. Nie dlatego, że nie wiedzieliśmy, gdzie szukać, tylko dlatego, że Antoni Macierewicz wraz ze swoimi współpracownikami chcieli usunąć wszystkie kopie i oryginał z państwa polskiego. Znaleźliśmy oryginał wreszcie po 2 czy 3 tygodniach badania w archiwum, głęboko w archiwum Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To było jedyne miejsce, gdzie ten raport został. Z wojska, z ministerstw, z władzy lotniczej, z Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Wszystkie te uwierzytelnione kopie zniknęły, bo Macierewicz chciał, żeby nie został nawet ślad po tym, co zrobił Miller. Ale po oficjalnej wersji przebiegu i przyczyn tej katastrofy. Ale wie pani moim zdaniem po co? Nie tylko po to, żeby wymazać gumką to, co robił poprzedni rząd. Tylko po to, żeby nikt nie mógł zobaczyć, jak było naprawdę. Jakie były odczyty czarnych skrzynek. Żeby nie można było się do tego odnieść w przyszłości. Myślę, że to jest też jeden z wątków, który będzie prezentowany przez zespół pana pułkownika Błacha, bo to jest wątek bardzo ciekawy. Na razie zostawię tutaj mały znak zapytania, ale zapewniam państwa, że będzie bardzo interesujący to wątek. Chcę pana zapytać o zdjęcia, które publikują posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Są to zdjęcia osób o innym kolorze skóry, które posłowie i politycy prawicy publikują w internecie i straszą, że zaraz ci ludzie będą atakować polskie kobiety. O co chodzi? Czy ktoś próbuje jakąś rasistowską falę tutaj znowu obudzić w Polsce? Nie mam wątpliwości. Nie mam wątpliwości. Czyli ludzie... Wie pani, bo tam są dwie straszne rzeczy, które się dzieją. Po pierwsze, to jest jakaś totalna hipokryzja, bo rząd PiSu przyjął więcej migrantów niż Stany Zjednoczone z różnych krajów świata. Mamy aferę wizową, mamy to wszystko, co się wydarzyło. Ci ludzie, część z nich przecież już siedzi w więzieniu. A po drugie, oni dzisiaj próbują obudzić jakąś falę rasizmu, to znaczy... Ale wie pan, oni robią zdjęcia przypadkowym osobom kolorze skóry wrzucają te zdjęcia do internetu i przedstawiają tych ludzi jako zagrożenie. I wrzucają, obojętnie, czy ktoś tu jest legalnie, czy nie, czy jest piłkarzem, sklepikarzem, czy nauczycielem. Ważne, że ktoś ma inny kolor skóry i może liczyć na to, że pan Janusz Kowalski wrzuci jego zdjęcie do sieci. No to nie jest tylko absurd, to jest w ogóle zagrożenie dla bezpieczeństwa tych ludzi. I my musimy jasno oddzielić kwestie, które wiążą się z bezpieczeństwem państwa, kwestie obrony granicy, tego wszystkiego, co się dzieje, od jakiegoś normalnego funkcjonowania w kraju. Ale po co oni to robią? Żeby z Konfederacją odebrać jej głosy, bo miała za dobry wynik w Eurowyborach? Oni posługują się dzisiaj metodami, albo oni są po prostu rasistami, w co myślę, że nie tak trudno uwierzyć, ale moim zdaniem opcja jest jeszcze gorsza. To znaczy oni są cynikami, którzy posługują się argumentami, które mają trafić do ludzi, żeby wywołać pewien element zagrożenia, żeby wywołać jakiś bunt społeczny. Posługują się argumentami przede wszystkim nieprawdziwymi. Ja pamiętam Orlen, który za pana Obajtka budował miasteczko kontenerowe dla kilku tysięcy migrantów, którzy... 11 tysięcy migrantów, którzy byli tam umieszczeni w ciągu ostatnich lat pod Płockiem. Wtedy nie widziałem zdjęć Janusza Kowalskiego. To jest hipokryzja, rasizm, cynizm i wszystko co najgorsze i powinniśmy to publicznie po prostu piętnować i nigdy nie zgodzić się na to, żeby być przedmiotem takiej manipulacji. Dodam jeszcze jedną rzecz. Już musimy pamiętajmy, kończyć. Że Rosja dzisiaj i Białoruś, wszystkie takie elementy, nawet zdjęcia tych niemądrych posłów, wykorzystuje do siania propagandy w naszym kraju po to, żeby doprowadzić do niepokojów społecznych i do podziału w społeczeństwie. Nie dajmy sobą manipulować ani ruskim, ani pisowcom. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Niestety dzisiaj nie będzie dogrywki, ponieważ pan minister się spieszy na spotkanie, ale zapraszam państwa jutro na godzinę 8:13. Dziękuję bardzo. Talked about it, carries on, reasons only new. I jest dokładnie 8:30. O sytuacji na drogach opowie Maciek Sampolski. A zaczynamy od autostrady A4. Na dojeździe do granicy zderzyły się dwa samochody ciężarowe. To w okolicach Zgorzelca. Jeden pas w kierunku Niemiec jest zablokowany. Tymczasem obwodnica Krakowa, czyli również autostrada A4, zwalnia jeszcze przed zjazdem na Zakopiankę i tak aż do węzła Tyniec. To w stronę Katowic. Z kolei na Śląsku stoi ekspresowa 86 między Sosnowcem a Katowicami. Korki także na S1 w okolicach Dąbrowy Górniczej oraz Sosnowca. Nadal zablokowana jest z kolei ekspresowa 10. Między Bydgoszczą a Toruniem na 8 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy. Niestety był to wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Trasa w obie strony jest całkowicie nieprzejezdna. Pora na ekspresową 6. W obie strony już teraz korkuje się ta trasa i to od węzła Karczemki do wysokości Pruszcza Gdańskiego. A nieciekawie, także w Warszawie spowolnienia nadal na S8 od Głębockiej do Marymąckiej w stronę Poznania. Do tego coraz więcej aut na ekspresowej 2, a to między Opaczą a Ursynowem. Dziękujemy za te informacje, a teraz te najważniejsze z kraju i ze świata, Krzysztof Zyblewski. Posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego zwołał przed południem wojewoda mazowiecki tematem niebezpieczne substancje psychotropowe, w tym fentanyl. To syntetyczny, bardzo silny lek przeciwbólowy, który odurza i uzależnia. W Polsce od listopada zmarły 4 osoby, a kilkadziesiąt poważnie się zatruło. Niemcy powinni wytłumaczyć się z ostatniego incydentu na granicy z Polską i wzmożonych kontroli, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Łukasz Kochut. Niemiecka policja zatrzymała 5-osobową rodzinę migrantów i w piątek w nocy przewiozła ją z powrotem do Polski, gdzie tydzień wcześniej złożyła wniosek o azyl. Europoseł Łukasz Kochut mówi Polskiemu Radiu, że sprawa wymaga wyjaśnienia. Co innego sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, gdzie ta granica polska jest granicą całej Unii Europejskiej i powinien premier Tusk usiąść z kanclerzem Niemiec i zapytać się, dlaczego te kontrole są tak wzmożone, skoro jednak tworzymy wspólną strefę Schengen, bo to jest trochę niepokojące też dla obywateli. Premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie rozmawiał z niemieckim kanclerzem o tym niedopuszczalnym, jak to określił, incydencie. Jeśli Chiny nie zmienią swojej postawy, powinny odpowiedzieć za wspieranie wojny Rosji przeciw Ukrainie. Tak oświadczył w wywiadzie dla BBC sekretarz generalny NATO. A według Jensa Stoltenberga Pekin usiłuje grać na dwa fronty. Wspierać Rosję, a jednocześnie utrzymywać stosunki z europejskimi sojusznikami. To nie do utrzymania na dłuższą metę, powiedział BBC szef NATO podczas wizyty w Waszyngtonie. Pytany, co państwa członkowskie mogą zrobić w związku ze wspieraniem Rosji przez Chiny, powiedział, że trwa dyskusja na temat możliwych sankcji. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zachmurzenie ma być dziś małe i umiarkowane, tylko okresami duże, a gdy taki okres wystąpi, to należy spodziewać się miejscowych przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie także burz z gradem. I będzie upalnie, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju. Na Podkarpaciu temperatura może nawet przekroczyć dziś 30 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej nad morzem i na północy, choć chłodniej to może nie najlepsze słowo, nad morzem 20, na północy 23 stopnie, w centrum do 28. A w sprawie piłkarza bohatera dzisiejszego odcinka Wielkiej Dziesiątki przypomnę, obrońca z dawnych lat grał na 4 mundialach. 2 dwójki i 7 trójek. Na 4 mundialach to grał Władek Żmuda. Władysław Żmuda. Przypuszczam, że chodzi o Władysława Żmudę. Mam nadzieję, że trafiłem. Dziękuję. Dziękuję. Trafił pan, trafili państwo. O karierze Władysława Żmudy więcej w Trójce za chwilę. Teraz zaśpiewa Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to 15 years old and smoking and rolling cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you made me feel. It's real when we watched the sunset over the castle on the hill. Mimo młodego wieku imponował w obronie spokojem i odpowiedzialnością, ale nie tylko. Władysław Żmuda, to na niego Kazimierz Górski postawił w trakcie udanych Mistrzostw Świata w 1974 roku. 2-0, notujemy, 8 minuta, Szarmach 2-0. Kto by się spodziewał? 3-2, Polacy wygrali ten mecz, ściskają się, gratulują, widzę Jacka Dmocha, trenera Kurskiego, cały sztab polskiego zespołu. Jeśli mnie wystawił do tej pierwszej jedenastki, to chyba ten mecz z Argentyną był takim decydującym. Odważny, zaangażowany, solidny, twardy i zdecydowany. Na boisku wyróżniał się efektownymi wślizgami, prosto pod nogi rozpędzonych napastników. Żartowano, że mógłby bosymi stopami wbijać w deski gwoździe. Władysław Żmuda, jedyny polski piłkarz, obrońca, który brał udział w 4 mundialach. Na pierwsze Mistrzostwa Świata pojechał nie grając w ani jednym eliminacyjnym meczu. Zadebiutował w pierwszym spotkaniu reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w 1974 roku w RFN. Z Argentyną zresztą wygranym 3-2. Byłem zaskoczony tym, że zacznę w pierwszej jedenastce, wspominał po latach Władysław Żmuda. Nie sądziłem, że trener Górski mnie wystawi do pierwszej jedenastki. W Polsce, w drużynie polskiej gra dzisiaj Tomaszewski. Dalej, obrona od prawej strony. Szymanowski numer 4, Żmuda numer 9, Gorgoń numer 6, Musiał numer 10. Jak mnie wystawił do tej pierwszej jedenastki, to chyba ten mecz z Argentyną był takim decydującym, bo jeżeli bym nawalił, no to już bym pewnie chyba już mógł długo nie oglądać koszulki reprezentacyjnej. A w środku pola znowu agresywne krycie, a Argentyńczycy nie mogą sobie pograć, bo zagrywają do tyłu. Ten mecz żeśmy wygrali, nikt się nie spodziewał. No, a my taki Kopciuszek, który pojechał na stracenie. Wygraliśmy pierwszy mecz, następny żeśmy również wygrali i awansowaliśmy, wyszliśmy z grupy. To była chyba największa sensacja. Potem mecz na wodzie z Niemcami, który zakończył się porażką 0-1. Zostało spotkanie o trzecie miejsce z Brazylią, wygrane 1-0. Kolejny mundial Władysława Żmudy to Argentyna 1978 rok. Nowe rozdanie, nowy trener Jacek Gmoch. Na pewno drużyna po 1974 roku, gdzie już była utytułowana plus uzupełniona zawodnikami takimi jak Lubański, młody Iwan, młody Boniek, Nawałka. To jakieś takie były duże oczekiwania od naszej reprezentacji, że jadą po Mistrzostwo Świata. Polska nie została Mistrzem Świata, ale zajęła piąte miejsce, co i tak było sukcesem. Podczas mundialu w Hiszpanii w 1982 roku Władysław Żmuda został kapitanem reprezentacji Polski. Przejął opaskę po Kazimierzu Dejnie, a mecz o półfinał zremisowany ze Związkiem Radzieckim miał duże znaczenie w tamtych czasach, kiedy w Polsce trwał stan wojenny. My jako piłkarze chyba żeśmy podchodzili do tego, że też mniej może politycznie, tylko patrzyliśmy, byliśmy bardziej skoncentrowani na boisku. Chcieliśmy wygrać na pewno ten mecz, ale remis nam dawał tak jakby zwycięstwo i kontrolowaliśmy ten mecz, myślę, spokojnie i udało nam się. Trzeba też pamiętać, że w tamtych czasach, to znaczy w 1982 roku podczas mundialu w Hiszpanii, piłkarze kontaktować się z rodzinami mogli za pośrednictwem Polskiego Radia, wspominał Władysław Żmuda. 82 rok na Mistrzostwa Świata, to trzeba przypomnieć, że jedyny kontakt z rodzinami był przez Polskie Radio, przez pokój Darka Szpakowskiego ze swoimi technikami. Także my się łączyliśmy z rodzinami dzięki właśnie, nie wiem jak, na jakim to systemie działało, ale wszyscy byliśmy szczęśliwi, że mieliśmy kontakt czasami po meczu, porozmawiać z rodzinami właśnie przez Polskie Radio. Ostatni mundial Władysława Żmudy to 1986 rok. Meksyk. Żmuda po zakończeniu kariery prowadził szkółkę piłkarską w Weronie. Potem został najpierw pomocnikiem Pawła Janasa w kadrze młodzieżowej i był też najbliższym współpracownikiem selekcjonera kadry narodowej seniorów Jerzego Engela. Pojechał na Mistrzostwa Świata w 2002 roku i można powiedzieć, że był to jego piąty mundial. Myślę, że należy docenić Władysława Żmudę, jego wkład w sukcesy polskiej piłki lat 70. i 80. No mimo, że zwykle nie jest wymieniany jako jeden z pierwszych orłów Górskiego, gdy pada pytanie o tych najważniejszych. Ale 4 mundiale, 2 medale Mistrzostw Świata, no i opaska kapitańska, muszą państwo przyznać, to jest coś. Oczywiście komentarze czy wspomnienia, mile widziane i słyszane, 2 2 7 3 telefonicznie, a także mailowo. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Thank you. dwójki i siedem trójek i pojawiło się wspomnienie o Władysławie Żmudzie. Chciałabym powiedzieć coś o panu Żmudzie. W latach 70. mieszkałam we Wrocławiu i pan Żmuda robił zakupy w sklepie warzywnym na skrzyżowaniu ulicy Świerczewskiego i nie pamiętam, jak ta druga się nazywała. Stał w kolejce, nikt go nie zaczepiał. On był skromnym, cudownym człowiekiem. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki. A w porannej audycji dziś także o czerwonych, czy biało-czerwonych, bo byłem już upominany dzisiaj kilkukrotnie przez Państwa, by być dokładnym. Biało-czerwonych paskach na świadectwach, no ale nie tylko biało-czerwonych, bo pojawiła się inicjatywa nagradzania wszystkich dzieci kolorowymi paskami, między innymi za koleżeństwo czy troskę o ekologię. Mają nie dzielić uczniów na lepszych i gorszych. Sęk w tym, że to chyba nie paski tworzą tutaj presję, a rodzice, bo dla nich czerwony pasek to powód do dumy czy nagradzania swoich pociech. Zawsze byli zadowoleni, bo byli zaskoczeni, jak się dzieciak uczy, nie? Po prostu tak jak ja, czy tam coś. Ale ja nie miałem czerwonych pasków. No, wtedy to mówili, że bardzo dobrze i chwalili się babci, czy tam cioci, czy tam jakieś sąsiadce, że o, córcia przyszła z czerwonym paskiem. No, zdarzyło się to rzadko, więc to było coś. W wielu domach jest presja, bo teraz jak się widzi i słyszy, rodzice wysyłają dzieci na wiele dodatkowych zajęć. Te dzieci tak biegają z miejsca w miejsce i w zasadzie ucieka im to takie fajne dzieciństwo. Nie było takiej spiny, że musisz mieć świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Mówili, że chcą, ale nie było presji. W tej presji rodziców chyba coś musi być. Mamy też komentarz słuchacza wartościowy, bo z perspektywy nauczyciela. Jestem nauczycielem z 11-letnim stażem. Bardzo często te świadectwa z paskiem to jest niespełniona ambicja rodziców, bo zauważa się, gdzie zaraz przychodzi czerwiec i uczniowie po prostu przychodzą i widać po kimś, kto po prostu chce naprawdę mieć wyższą ocenę, a kto po prostu chce spełnić oczekiwania swoich rodziców. I czas na uzewnętrznienie. No w moim przypadku też było tak, że miałem te czerwone paski, nie za każdym razem, ale miewałem i raczej po to, by mama była dumna, a nie dla siebie. No niestety tak to chyba wygląda. 10 minut pozostało do 9. We'll be right back. Poranna audycja w Trójce kończy się niniejszym, a konkretnie utworem Taylor Swift, Blank Swift w Trójce. Na 7 minut do 9. Robert Grzędowski, do usłyszenia jutro. My next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Getting funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby, and I'll write your name. Skies, I could show you incredible things, stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want, be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing, like, oh my god, who is she? Get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby, and I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. So it's gonna be forever. Zapraszamy do reklamy. Ikona motoryzacji. Kultowy model, który zmienił oblicze marki. Produkowany od 30 lat. Miliony sprzedanych egzemplarzy. Audi A4 kończy swoją niezwykłą historię. Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając